калі ж я зноў апамятаўся, над зямлёй стаяў змрок. Я падумаў, што мусіць вечарэе, і вельмі здзівіўся, калі пераканаўся, што займаецца новы дзень. Усё яшчэ стралялі, хоць і не так моцна, як у мінулы дзень. Я трошачкі прыўзняўся і заўважыў, што мая левая нага амертвела. Відаць, адмарозіў. Ахоплены жахам, я апусціўся ў снег. Ха! Прапала нага! Божа мой! Я праляжаў тут цалюткую ноч. Я заўважыў другіх. Яны напружвалі ўсе свае сілы, каб падняцца. Я закрышаў ім і замахаў рукамі. Можа, яны дапамогуць. Зноў і зноў прыўставаў я і крышаў: «Санітары! Санітары!» Нада мною расцілалася нізкае, алавяна-шэрае лістападаўскае неба. Чорныя рэшткі танкаў нагадвалі выкапнёвыя страшыдлы. Я паспрабаваў паўзком дабрацца да лесу. Левая нага цягнулася за мною, як чужая. Я падпоўз да аднаго таварыша, які глыбока закапаўся ў снег, і схапіў яго за нагу. «Гэй! Гэй! Ты!» Наблізіўшы свой твар да яго, я ўбачыў, што гэта было тулава без галавы. Ахоплены страхам, я папоўз далей. Мяне нехта клікнуў, я падняў галаву, агледзеўся, многія ляжалі ў снезе і енчылі, аднак я папоўз далей. Раптам зноў пачаўся моцны артылерыйскі абстрэл. Гэта ўжо былі нашы. На гарызонце ўскінуліся воблачкі дыму. Я з адчаем цягнуўся па снезе. Лес, мой адзіны ратунак. Толькі б дабрацца да лесу. Я поўз і поўз. І дапоўз. Толькі тады, калі я ўскараскаўся на ўзвышшы і знайшоў сабе месца паміж двума дрэвамі, я дазволіў сабе адпачыць. Боже, літасцівы, на што было падобна поле, як быццам яго чэрці пад капусту разаралі. Усюды стаялі падбітыя мёртвыя танкі. Тут я заўважыў на снезе маленькія чорныя плямкі. Безліч, многа. Гэта былі таварышы, забітыя, параненыя, замерзлыя. Сёй-той яшчэ варушыўся поўз, адзін нават махаў рукою. Чаму ніхто ім не дапамагаў? Куды ліха на іх? Падзеліся ўсе санітары. З яру выпаўзлі новыя танкі. З-за грому артылерыі я зусім не чуў іх матораў. На раўніне калона разгарнулася ў некалькі ланцугоў і пагрукатала наперад. Але! Але, мой Божа! Яны ішлі проста на замерзлых і забітых, зразумела, таксама і на параненых, і на тых, якія яшчэ нядаўна паўзлі, крычалі і махалі рукамі. І праўда, я выразна ўбачыў, як адзін з гэтых танкаў пераехаў некалькі цел, што ляжалі ў снезе. Многа я нагледзеўся на розныя жахі, бачыў безліч мёртвых людзей, і мяне не так лёгка было ўразіць. Аднак тое, што бачыў зараз, было звыш маіх сіл. Мне здалося, што я чую хруст касцей маіх таварышаў. Я ўскрыкнуў і страціў прытомнасць. Праз два дні я сустрэўся з Гансам у драўлянай хаціне, прыстасаванай пад шпіталь. Гэта была сустрэча. Я ляжаў на падлозе, нага вельмі балела, хоць, як запэўняў доктар, ніякая небяспека мне не пагражала. А што з Гансам? Ён стаяў перада мною з завязанай галавой. Правая рука таксама на перавязі. «Ты не паранены, Ганс?» – спытаў я. Ён адказаў, што не. Ганс адмарозіў нос, вушы і правую руку. «А ногі не?» – здзівіўся я. Ганс мог хадзіць, рухацца. Я зайздросціў яму, бо ў хаціне, перапоўненай абмарожанымі, было нязносна, ад смуроду не прадыхнеш. Многія гнілі жывыя. Не было элементарных гігіенічных умоў. У якасці прыбіральні выкарыстоўвалі суседні пакой. Хто ж не мог падняцца, рабіў проста пад сябе. Дайшло да таго, што мы, забруджаныя, вашывыя, сталі падобныя да малп. калі на наступны дзень выдалася добрае надвор'е і выглянула зімовае сонца, я папрасіў Ганса дапамагчы мне выбрацца на вуліцу. Цэлымі гадзінамі сядзелі мы побач на часова збітай лаўцы. Перад намі заснежаныя высокія стромкія хвоі, над якімі час ад часу прыляталі маўклівыя груганы. Няўжо яны маўчаць ад таго, што наеліся да адвалу? Мы сядзелі ў ценю хаты, нават калі сонца і выглядала, яго праменні не дасягалі нас. Я спытаў: «Чаму мы не селі па той бок?» Ганс паглядзеў на мяне. «А, ты наконт сонца?» – я кіўнуў. «Лепш тут у ценю, чым там, на сонцы», і трохі шчакаўшы. «Там закладаюць лясныя могілкі, капаюць без перастанку, сцягваюць усё новыя і новыя трупы. Заўтра павінна прыйсці партыя бярозавых крыжоў. Тады будзе зусім прыгожы выгляд. Хай сабе там і добра», – дакончыў ён, хоць я нічога яму і не пярэчыў. «Але тут лепш». Лепш бы ён не расказваў мне пра гэта. Тут я заўважыў наўкола, куды ні глянеш, салдат з рыдлёўкамі. Пад Смаленскам было такое ж. Здаецца, Рудня называлася тая мясціна, дык там цэлы выган быў засаджаны чорна-белымі бярозавымі крыжамі. Генерал сказаў, памятаю, у сваёй памінальнай прамове, што гэтыя салдацкія могілкі часовыя. Фюрер загадаў перавесці пасля вайны усіх загінуўшых салдат на радзіму, каб з пашанай пахаваць іх у роднай зямлі. Таксама уцеха для яшчэ жывых. Калі пазней, можа, і сапраўды выканаюць ягоны загад, колькі тыдняў, колькі месяцаў зойме такая транспарціроўка. Не, не трэба было Гансу расказваць мне, што побач з нашым шпіталем закладваюць могілкі. Пад кожнай хвоей я бачыў бярозавы крыж. Яны вырасталі перад маімі вачыма, як грыбы пасля дажджу. Ад сонечнага боку я цяпер адмовіўся, але і спакой мой, як ветрам, здзьмула. Моя нага насуперак чаканням загойвалася добра і хутка. Загаіліся і гансавы раны. А на наше шчасце пад рукою заўсёды было даволі мазі. А доктар расказваў, у другіх шпіталях не паспелі своечасова прызапасіць мазі. Цяпер Ганс перавязваў толькі вушы і нос. Нос быў жоўты, як масла, і незвычайна рыхлы. У хаціне ляжаў адзін, якому аднялі нос. Агіднае відовішча. Што калі такое здарыцца і з Гансам? Зразумела, я асцерагаўся гаварыць пра гэта ў голас, а Ганс, быццам адгадаўшы мае думкі, заўважыў: «Доктар запэўняе, усё будзе ў парадку». Я усміхнуўся і адказаў: «Ну і дзякуй Богу, мая нага, спадзяюся, загоіцца таксама». Дзіўна, чаму ў гэтым прыфрантавым шпіталі нас таксама цікавілі ваенныя падзеі. Мы ведалі, што рэшткі нашай дывізіі стаяць у Калініне, але Масква ўсё яшчэ не была нашай, хоць ужо быў канец лістапада. Але мы не пыталі пра гэта. Мы сядзелі, ляжалі, дзяўблі насамі. Часам з далечыні да нас даносіўся гром артылерыі, і мы радаваліся, што гэты жахлівы грукат далёка ад нас. У апошні дзень лістапада нам нанеслі візіт. Обер-лейтенанту Таму захацелася наведаць сваіх параненых землякоў. Гэты лайдак, гэты груган быў здаровы, як бык, свежы і бадзёры. Д'ябал яго ведае, як яму заўсёды шанцуе. Хто бачыў яго такім, мог падумаць, што ён ніколі і ў вочы не бачыў фронта. Але ж мы ведалі, ва ўсіх атаках, а таксама ў танкавай атацы, ён быў разам з намі на снежнай раўніне. Выскаляючыся, Там падышоў да нас. «Што, Гіцлі, падмаражвалі ўсе ўкрасы?» — Гэта ад таго, што вы доўга качаліся ў снезе. Калі б вы заўсёды былі такія рухавыя, як я, і ішлі толькі наперад, з вамі б такога не здарылася. Мы нічога не адказалі, толькі дзіву даваліся, і на гэты раз ён вылез з пекла без адзінай драпіны. Обер-лейтенант увайшоў у хату, дзе ляжалі цяжка параненыя. Пра сцяну мы пачулі гучныя словы яго прывітання. Разам з тамам прыйшоў нейкі обер-лейтенант, ад якога мы даведаліся, што наша армія ўжо стаіць пад самымі варотамі Масквы, а ў адным месцы нават у прыгарадах. Занятці Масквы цяпер пытанне вырашанае. Яшчэ некалькі дзён і Масква будзе наша. «Рускія», – гаварыў ён, – «не здольны больш на колькі-небудзь сур'ёзнае супраціўленне. Мы ж, наадварот, можам правесці значную перагрупоўку». Обер-лейтенант там зноў выйшаў з хаты і крыкнуў нам. «Но радуйцеся! Доктар лічыць, што вам паміраць рана! Праз некалькі дзён вы будзеце ў страі!» Мы вылупілі адзін на аднаго вочы. Не дужа вялікая радасць.